który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Środa, 8 stycznia, a skoro minęła 18 w Trójce, czas na serwis informacyjny. Przedstawia Michał Przerwa. Amerykański prezydent zapowiedział nałożenie dotkliwych sankcji gospodarczych na Iran. Trzej podejrzani o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku pozostaną w areszcie. Na Wawelu zniesiono zakaz fotografowania, ale trzeba pamiętać o wyłączeniu lampy błyskowej. Prezydent Donald Trump nie ogłosił kolejnego ataku odwetowego wobec Iranu. Podczas telewizyjnego wystąpienia w Białym Domu ocenił, że Iran ustępuje w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent zapowiedział dodatkowe sankcje wobec Teheranu. Amerykanie powinni być wdzięczni i zadowoleni. Żaden Amerykanin nie ucierpiał w ataku irańskiego reżimu. Tak rozpoczął swoje wystąpienie prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił, że w zaatakowanych bazach doszło do minimalnych zniszczeń. Wygląda na to, że Iran ustępuje, co jest dobre dla wszystkich stron i dla świata, powiedział. Donald Trump zapowiedział utrzymanie presji wobec Iranu poprzez dodatkowe sankcje. Dał też do zrozumienia, że w relacjach z Teheranem będzie występować z pozycji siły. Zapowiedział też, że zwróci się do NATO o większe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że nie dopuści do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie wpływają na bardzo dobre relacje Iranu i Polski, oświadczył ambasador Iranu w Warszawie. Masud Edrizi Kermanshahi zapewnił na specjalnej konferencji prasowej, że Iran traktuje Polskę jako swojego przyjaciela, ale równocześnie apelował do władz w Warszawie, aby prowadziły politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. Irański dyplomata zapewnił, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie wpływa na relacje Polski i Iranu. Równocześnie jednak przestrzegł Polskę, by nie ufała Stanom Zjednoczonym, bo jego zdaniem Waszyngton łatwo porzuca swoich sojuszników. Polska od wielu lat była, jest i będzie przyjacielem narodu irańskiego. Naszym przyjaciołom z Polski radzimy jednak, by nie schodzili na dno czeluści po linie zrzuconej im przez Amerykanów. Chodzi o to, by Polska miała swoją własną, niezależną od agresywnych amerykańskich działań. Doświadczenie pokazuje bowiem, że Stany Zjednoczone porzucały nawet swoich najlepszych sojuszników. Irański dyplomata zaapelował do polskich władz o ponowne rozwijanie dobrych relacji gospodarczych z jego krajem. W ostatnich miesiącach współpraca ekonomiczna między firmami z obu państw wyraźnie się zatrzymała. Powodem są sankcje nałożone na Teheran przez administrację amerykańskiego prezydenta. Na 12 lutego przełożono rozpoczęcie procesu w sprawie zabójstwa studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzed ponad 20 lat. Powodem zmiany terminu jest czas, jaki sąd dał nowemu ławnikowi na zapoznanie się z aktami sprawy. To ponad 500 tomów. Wniosek o odroczenie rozprawy złożył obrońca oskarżonego Roberta J., adwokat Łukasz Chojniak. Jeżeli jeden z sędziów, ławnik, został powołany do sprawy na początku tego roku, to nie miał on żadnych możliwości na to, żeby z tak obszerną sprawą, z tak skomplikowaną sprawą, sprawą poszlakową, w której, przypomnijmy, oskarżony nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, wnikliwie się zapoznać. Zabójstwo studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedna z najgłośniejszych i przez lata niewyjaśnionych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Sprawę badali policjanci z archiwum X. Podejrzany o zbrodnię 53-latek został zatrzymany 3 lata temu. Sąd w Bielsku-Białej podtrzymał decyzję w sprawie aresztów tymczasowych dla trzech osób podejrzanych o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku 4 grudnia. Zginęło wtedy 8 osób. Rzecznik Sądu Okręgowego sędzia Jarosław Sablik po ogłoszeniu decyzji wyjaśnił, że w tej sprawie konieczne będzie przeanalizowanie wielu dokumentów oraz przesłuchanie licznych świadków. Pamiątkowe zdjęcie z wnętrza Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest teraz to możliwe. Decyzją nowego dyrektora Andrzeja Betleja zniesiono zakaz fotografowania wystaw w komnatach i skarbcu. Trzeba jednak pamiętać o wyłączeniu lampy błyskowej i zakazie używania tzw. selfie sticków do robienia autoportretów. Turyści chętnie korzystają z nowej możliwości. Uważam, że to bardzo dobrze, że tak zrobili. Zostawiam jakoś pamiątkę na całe życie. Jak się pan wyposażył na tę okoliczność? Po prostu wziąłem z domu aparat i tyle. Dużo rzeczy jednak umyka. Można potem spokojnie to przejrzeć i pochwalić się naokoło. Zamierzacie Państwo być może uwiecznić jakoś swoją wizytę? Pewnie tak. Telefonem czy jakimś aparatem? Telefonem. Dotychczas fotografowanie wystaw było zabronione. Muzealnicy tłumaczyli to względami konserwatorskimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wycieczkę. Zatapiam się w mojej iluzji. Popędy pokonały fuzji. Południowej audycji zapraszamy do Trójki, jak zwykle o tej porze goście i rzeczywistość widziana przez pryzmat, nazwijmy to, kabareciarzy, satyryków. Osób, które mają coś więcej do powiedzenia na tematy, wydawać by się mogło błahe, proste i może nawet nie do śmiechu. Coś więcej, ale niekoniecznie mądrzej. Przemysław Borgowski, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry. Już słyszany. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. My dzisiaj mamy taki odcinek pod hasłem Polskie Drogi i to jest taki cykl, moglibyśmy z radionawigatora zrobić, chyba tutaj z tego, co wynajdujemy w lokalnych, zwłaszcza mediach. I muszę powiedzieć, że najtrudniejszym w Polsce zawodem jest praca w policji drogowej. 3 po 3. No bo wyobraźcie sobie państwo, że podczas kontroli drogowej, takiej standardowej, kierowcy, który takim samochodem na B niemieckim przekroczył prędkość, policjanci sprawdzili też licznik. Sprawdza się teraz standardowo licznik. Stan licznika. Tak, stan licznika. I odkryli, że został on cofnięty, szanowni państwo, o 235 tysięcy kilometrów. Tysięcy? Tysięcy. Dobrze świadczy o marce. I to jest, nie jest to polski rekord, szanowni państwo. Otóż polski rekord wynosi 275 tysięcy. A wie pan, panie Przemku, jaka jest odległość do Księżyca? No, coś podobnego chyba. No niewiele więcej, 384 tysiące, także cofnięto licznik tego samochodu na V, tym razem tego co najwięcej, też niemieckiego, o odległość prawie równą odległości Ziemi od Księżyca, co stawia przed nami ciekawe pytanie, czy Niemiec, w tym wypadku Niemiec płakał jak sprzedawał, jak pan myśli? Myślę, że płakał ze śmiechu. Pytanie, skąd się to wzięło? Znaczy, moja teoria jest taka, że ten kierowca pojechał na Księżyc, nie powiedział o tym żonie i próbował to zatuszować, po prostu. To jest bardzo ciekawa teoria. Natomiast ja teraz mogę jeszcze, a propos faktów, które są do zweryfikowania, że za to grozi nawet do 5 lat więzienia, za to cofanie. I ja tylko się zastanawiam, kto tym ludziom to cofał. Czy oni sami to robili, ci, co tymi samochodami jeżdżą, czy ci, którzy im sprzedawali? A to ciekawe, a w ogóle jak się cofa, to trzeba jeździć do tyłu, prawda? Na wstecznym. Nie ma się co śmiać, szanowni państwo, nie ma się co śmiać. Biedni nabywcy samochodów nie wiedzą, a Niemcy płakali ze śmiechu, jak sprzedawali. I teraz historia równie zabawna, spod Wałbrzycha tym razem. Chociaż właściwie nie wiem, czy zabawna. Gdyby się skończyło źle, to by nie była zabawna, ale skończyło się dobrze, to jest zabawna. Otóż znowu samochód na V, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Samochód dla ludu niemiecki, pechowo. Po polsku to jest ludowóz. Tak, ludowóz. Został zauważony przez policję, że no, jakoś dziwnie manewruje. Co mogłoby sugerować, że kierowcy są pod wpływem wiadomo. Myślałem, że na wstecznym autostradą jadą, cofając licznik. Nie, to nie było to. Zostali zatrzymani, dwaj panowie zostali zatrzymani, ale w trakcie, kiedy byli zatrzymywani, uwaga, zamienili się miejscami. Jak pan sądzi, dlaczego, panie Przemku? No właśnie nie wiem. To jest ciekawe pytanie. Dlaczego? Ponieważ domyślamy się, że jeden nie mógł prowadzić, tak? Mhm. Czyli drugi mógł. Drugi właśnie też nie mógł. To jest w tej historii najlepsze. Ten drugi nie mógł bardziej. Tak. Otóż obaj ci panowie nie mieli ani prawa jazdy, a do tego jeszcze, jak już ich złapano, to ich poddano badaniu krwi. Okazało się, że obaj byli pod wpływem narkotyków. Także jeden naćpany bez prawa jazdy zamienił się z drugim naćpanym bez prawa jazdy. I teraz puenta, jaka jest? No prawda jest taka, że jak się znać panem, to można nie pamiętać, czy się ma prawo jazdy, czy nie. To prawda, ale też puenta jest jeszcze lepsza, ponieważ jednak żyjemy w państwie prawa i otóż obaj mają szansę trafić do więzienia, bo tak to trafiłby tylko ten, który prowadził, a jak się zamienili i ten przez chwilkę prowadził ten drugi, to teraz obaj. Podoba się panu? Bardzo, czyli wyobrażam sobie taki dialog. Hej, ty, zamieńmy się, ja też chcę pójść do więzienia. I wiadomość, no, hiobowa wieść. Nie ma niczego stałego na tym świecie, szanowni państwo. Otóż Artur Żmijewski już nie jest, przynajmniej za chwilę, nie będzie ojcem Mateuszem. Jak to? Zrezygnował. Są różne plotki, dlaczego. Ja nie będę ich komentował, bo plotek my tu nie komentujemy. Myślę, że na przykład Artur, którego serdecznie pozdrawiam, mógł się też trochę znudzić tą rolą. No ja bym się nie zdziwił, tyle lat. Tyle lat chodzić w sukience. Właśnie, jak się jest mężczyzną. Ale też, ja też mam taką ciekawą tutaj refleksję, bo tak sobie popatrzyłem, że zastąpi go Mikołaj Roznerski. Pozdrawiamy serdecznie pana Mikołaja. Ale tak sobie myślę, no dziwna historia, no bo teraz ojciec Mateusz będzie miał na imię Walery. Ojciec Walery? Tak, no bo ten bohater nazywa się Walery Opłatek. Opłatek to dobre nazwisko dla księdza niewątpliwie, chociaż ja znam kiedyś księdza Kieliszka, co też uważam nie było złym nazwiskiem. Pan to dopiero ma te żarty. To nie jest żart, naprawdę. W każdym razie wydaje mi się, że to jest jakaś karkołomna sprawa. Ojciec Mateusz Walery, czy ojciec Walery Mateusz, ojciec Opłatek, no nie wiem jak się teraz będzie nazywało, jak pan stawia? Ojciec Walery, to brzmi trochę za poważnie. Trochę brzmi to jak ten Waleriana taka do uspokojenia, nie? Ale ja słyszałem, że to Artur Żmijewski nie całkiem odchodzi, że on tylko wyjeżdża gdzieś na rekolekcje do Rzymu i możliwe, że kiedyś wróci. Czyli mamy taką sytuację jak w całym kościele, że jest dwóch papieży i tu jest dwóch ojców Mateuszów. I jeden Walery. Trzy po trzy. To jeszcze tak na zakończenie przypomniało mi się, że jest kapłan, ksiądz Daniel Kapłon. No i oczywiście jest ksiądz Zbigniew Kapłański, który do nas często przychodzi, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy podobnie jak obu ojców Mateuszy. I obu papieży oczywiście. Bardzo dziękujemy. Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Dziękuję bardzo. I Mariusz Cieślik. Dziękuję. Wychodzę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Chcę zobaczyć, jak sobie poradziłeś, może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciła. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Okej,

Nocą od minus 4 stopni w Bieszczadach do plus 5 na zachodzie kraju. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem, opady nad ranem zanikające na północy kraju. Za to na Podkarpaciu możliwe opady marznące. Na drogach może być ślisko. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Też popada deszcz. Na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem i tam możliwe opady marznące powodujące gołać. Jutro od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 4 na krańcach wschodnich, 7 w centrum, a najwyższa temperatura do plus 10 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. W tym roku po raz pierwszy będziemy wypełniali PIT-y według zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów. I o tych nowościach w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Eryk Kazanowski i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór Państwa i moim gościem jest pani Izabela Abo-Taleb, ekspert działu podatkowo-prawnego PWC. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmianę terminów składania wszystkich zeznań podatkowych PIT za rok 2019. Od kiedy możemy zacząć składać PIT-y? Od 15 lutego. Do kiedy? Do 30 kwietnia. Przy czym od 15 lutego składamy zeznanie PIT-36, PIT-37, PIT-38 i to są zeznania, które składamy do 30 kwietnia. Natomiast PIT-28, które dotyczy przychodów ryczałtowych, składamy do 2 marca. A z czego wynika ta zmiana? Ta zmiana wynika z faktu, że Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość rozliczania się elektronicznie i ta możliwość jest dopiero od 15 lutego i to ograniczenie w możliwości składania dopiero od 15 lutego wynika również z faktu, że dopiero od tego momentu liczony jest termin zwrotu podatku. Czyli jeżeli złożymy zeznanie przed 15 lutym, to urząd uzna, że jest ono ważne, natomiast termin zwrotu podatku liczony jest dopiero od 15 lutego. To ważne, że rzeczywiście te PIT-y będą ważne, mimo tego, że one zaczną być, funkcjonować jakby w naszej komunikacji ze skarbówką od 15 lutego. Dokładnie. Wspomniała pani już o PIT-cie, którym rozliczają się tak zwani ryczałtowcy, PIT-28. Rozliczenie podatkowe za 2019 rok będzie także pierwszym, w którym będziemy mogli skorzystać z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Przypomnijmy krótko, co to za ulga. Jest to nowa ulga, która ma pomóc naszemu środowisku. Ma ona generalnie, jest to ulga na wydatki związane z ociepleniem lub z termomodernizacją budynku. Przy czym, co warto pamiętać, mogą z niej skorzystać tylko właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. I w takim budynku mieszkalnym mogą być tylko 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy, który nie może być większy niż 30% tego budynku. Czy rozliczenie tej ulgi w jakiś sposób różni się od jakichś innych ulg, które będziemy chcieli wpisać do naszego zeznania? Co do zasady nie. Można odliczyć od przychodu maksymalnie 53 tysiące złotych, czyli dokładnie tak jak kiedyś rozliczaliśmy na przykład ulgę na internet lub teraz indywidualne konto z zabezpieczenia emerytalnego. I to będziemy wykazywać w PIT-ie. Oczywiście trzeba mieć potwierdzenia wydatków. Trzeba mieć faktury z VAT-em. Ważna rzecz, z tej ulgi będą mogli skorzystać także ci, którzy korzystają, czy będą chcieli skorzystać, albo już skorzystali z programu Czyste Powietrze. Dokładnie tak. Czy są jakieś inne ważne rzeczy, o których też powinniśmy wiedzieć przy składaniu, czy przygotować się przed tym 15 lutym? Warto pamiętać o tym, że jest możliwość teraz rozliczenia się elektronicznie. Już bardzo dużo osób z tego korzysta, natomiast Ministerstwo Finansów w rozliczeniu elektronicznym przygotowuje dla nas dane, te o których wie. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z jakichś ulg i odliczeń, to może się okazać, że w tym rozliczeniu elektronicznym ich nie ma i musimy je sami wprowadzić. Więc warto o tym pamiętać. W poprzednim roku pojawiało się sytuacje, w których nie było na przykład ulgi na dzieci, która była w poprzednim rozliczeniu. Także warto zwrócić na to uwagę. To nie jest wielka nowość, bo o tym już mówimy od co najmniej chyba 2 miesięcy. Myślę o mikrorachunku. Nie jest to nowość, ale już zdążyło narosnąć wokół tej zmiany trochę pytań i trochę wątpliwości. Co to jest ten mikrorachunek? Wydaje się, że pomimo, że już od kilku miesięcy o tym mówimy, to będzie to nowość dla tych osób, które podatkami interesują się tylko wtedy, kiedy składają zeznanie podatkowe. Jeżeli będziemy musieli coś zapłacić do Urzędu Skarbowego, to musimy wygenerować sobie informacje o tym, na jaki rachunek my mamy wpłacać nasze pieniądze, czyli tak zwany mikrorachunek. Na chwilę obecną możemy ten rachunek wygenerować zarówno z naszym PESEL-em, jak i NIP-em. Ten rachunek, w którym jest informacja o naszym numerze PESEL, tym rachunkiem posługują się osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT-u, czyli większość z nas. Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny posługiwać się tym rachunkiem bankowym z numerem NIP. To najważniejsze zmiany. Pani Izabelo, czy pani lubi podróżować po Polsce? Bardzo. No to myślę, że też trochę zainteresuje panią kolejny temat. Naszym przewodnikiem po tych drobnych, wydawałoby się, a jednak ważnych zmianach w rozliczaniu podatków za ubiegły rok była pani Izabela Abo-Taleb z firmy konsultingowej PWC. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną rozpoczęło akcję wspierającą firmy z branży turystycznej. Rozpoczął się nabór do wiosennej akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny, która odbędzie się od 20 do 22 marca. Od dziś do końca stycznia trwa rejestracja przedsiębiorców z branży turystycznej, a więcej o tym opowie Sylwia Zadrożna. Zgłaszać się mogą wszyscy związani z turystyką, restauratorzy, hotelarze i to zarówno właściciele dużych obiektów, jak i małych pensjonatów. Udział w akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny to dla nich możliwość pozyskania nowych klientów i okazja do darmowej reklamy, wyjaśnia Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Na naszą stronę internetową poświęconą tej akcji wchodzą setki tysięcy osób i to pomaga w sprzedaży nie tylko w ten jeden weekend, ale przez cały rok. I rzeczywiście jest tak, że mamy sygnały od branży turystycznej, że ci klienci, którzy się pojawili w weekend zapłacony, później wracają albo ich znajomi przyjeżdżają, korzystając z bardzo pozytywnej rekomendacji. Celem akcji jest również próba wydłużenia sezonu turystycznego w naszym kraju. Weekendy zapłacone są organizowane wiosną i jesienią, mówi o akcji Zbigniew Wielkowicz, redaktor naczelny rynku turystycznego. W naszym klimacie siłą rzeczy te różnice są bardzo duże, z wyjątkiem Krakowa, Zakopanego, pojedynczych miejsc. Wszędzie, zwłaszcza wiosna i jesień, praktycznie wszędzie jest niski sezon. Także to jest po pierwsze taka promocja. Po drugie, no też promowanie podróży po kraju, bo to troszkę jest tak, że po zachłyśnięciu się za granicą, część turystów wraca do kraju, to też widać ożywienie turystyki krajowej. A chętnych do poznawania naszego kraju także poza sezonem jest coraz więcej, dodaje prezes POT. Na naszym profilu facebookowym cały czas trwa dyskusja, gdzie kto pojedzie, czy bierze urlop na piątek, czy bierze urlop na poniedziałek, więc jest to bardzo, bardzo żywy temat. W zeszłym roku w edycji wiosennej było to ponad 180 tysięcy Polaków, którzy skorzystali z tych obniżonych cen. No i mamy nadzieję, że ta liczba będzie jeszcze większa w tym roku. Przekonamy się pod koniec marca. Warto wtedy wybrać się nie tylko w regiony znane, jak Małopolska, Pomorze czy Podlasie, ale też poszukać mniej odkrytych miejsc na Roztoczu w województwie lubuskim czy kujawsko-pomorskim. Przypomnijmy, rejestrację uczestników akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny potrwa do 31 stycznia, a sama akcja będzie też promowana nie tylko w kraju, ale i za granicą. To ostatni temat w dzisiejszej audycji. Bardzo ważny projekt. Zapraszam na ekonomię o jutro rano. Bardzo ważny projekt. Przedstawił dziś Jarek Kazanowski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek? Chyba było za proste. To był Kuba Strzyczkowski i to były aukcje na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, reportaż za chwilę, ale wcześniej zachęcam Państwa do wzięcia udziału w plebiscycie na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. W zestawie do głosowania m.in. Dżamble. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nam. noce, jak psy wierne pod nasz dom. Trudniejsze zadanie. Wybrać tę najpiękniejszą w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, bo tam głosowanie 95polskieradio.pl. Za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Już ponad 1 000 000 złotych przekazali słuchacze Trójki Państwo w ramach akcji Święta Bez Granic 2019. Zebrane pieniądze w formie stypendiów Świętego Mikołaja trafią do uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce. Przez cały grudzień dziennikarze Trójki pomagali fundacji, a co piątek odbywały się świąteczne licytacje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier, Święta Bez Granic. Jest już od dłuższego czasu, jak mnie to denerwuje, to sitko. Ja je zawsze ustawiam, ona zawsze się odgina i tak od lat, i tak jest zawsze. Taka powtarzalność takiej marnoty ludzkiej, no. O Jezu, ja potrzebuję herbatki, no. Dziuniu, nasz przedszkolaczek. Dlaczego nikt mi nie przyniósł herbatki? O Boże, a paznokietki opiłować? Pierwszą piosenką będzie Neil Diamond. Ja na przygrywie, tam jest krótka przygrywka, krótko opowiem, wyjdziemy z piosenką. To będzie pierwsze. Powodzenia. Denerwujesz się? Jestem spokojny jak puls nieboszczyka. Dobry wieczór Państwu, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Kłaniamy się Państwu po godzinie 16, 20 dzień grudnia, trójkowa świąteczna licytacja, ostatnia w piątek. Czas na serwis. Filip Jarek. Jak poinformował rzecznik rządu, pracę nad ustawami... Przed pierwszą licytacją mówi do mnie, że już go brzuch boli i takie ma różne komplikacje z tym związane i że on już tego nie chce robić, bo on nie umie i że na pewno się nie uda. Także i ja mu wtedy powtarzam, o to dobrze, bo to znaczy, że już jesteś w tym swoim cyklu takim, czyli wszystko pójdzie tak jak zwykle, czyli jak zwykle dobrze. Tak to jest, jak się jest za życia legendą i potem człowiek musi się sam ze sobą ścigać. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, panu. W zeszłym tygodniu nie udało mi się tej rurki do Krakowa sprowadzić. Ach, wie pan, jak ja to przeżyłem? Nawet pan nie zgadnie. Dodam, że namówiłem przyjaciół, których z Czernichowa, których w zeszłym tygodniu pozdrawiałem. Liczę, że włączą się do aukcji w ten piątek ostatni. Oby. Bardzo dziękuję i pozdrawiam bardzo pana. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. W tym roku zbieramy pieniądze na stypendia Świętego Mikołaja. Są to stypendia, które otrzymują dzieci w całej Polsce, które są zdolne, zaangażowane społecznie, ale z niezamożnych rodzin. To są dzieci, które mają ogromne pasje, talenty, marzenia, ale nie mogą ich realizować bez pomocy nas wszystkich, bez pomocy darczyńców, ponieważ ich rodzicom brakuje środków finansowych, aby spełniać marzenia, aby zapisać dziecko na jakieś zajęcia dodatkowe, kupić potrzebny sprzęt, materiały, aby mogły zostać sportowcami, plastykami, naukowcami, tym, o czym marzą. Ja dobrze powiedziałem, że teraz gitara, tak? Gdzie ta gitara, Chryste Elejzo? Ktoś romnął gitarę. Boże, muszę stąd wyjść z serwisu. Jezu, przepraszam. O Chryste. Zestaw bimbrownika. Potłukłaś? Nie, cały. Ojej, biedna Ewa. Coś takie ciężkie. O mało nie stłukłam zestawu bimbrownika, więc... Po co te przedmioty tam w studiu mają być? No bo Kuba jak na nie patrzy tak z bliska, to jeszcze ładniej o nich opowiada. Poza tym on szeleści, robi całą taką radiową grę, która sprawia, że to się wydaje atrakcyjne. O, na przykład jego ulubionym żartem jest tłuczenie filiżanek podarowanych nam przez kogoś tam. Ja mu wgrywam taki dżingielek z tłukącym się szkłem, czy tam właśnie jakimś fajansem. I on mówi, mamy też dla państwa filiżankę i nagle... miałem, przepraszam. Wie pani, jak wygląda nic? Nic to jest coś, czego nie ma. Tak wygląda nic. To kolega Wałkuski, pan jest taki mądrala i podobno pan potrafi sprzedać wszystko, a czy pan potrafi sprzedać nic? Ja powiedziałem, nie wiem, spróbujemy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Państwo znają propozycję od pana Tomasza, 5333 zł za nic. Co na to państwo, pani Izabelo? A ja zaproponowałam 5500. 5,5 tysiąca za nic, pan Paweł? Ja proponowałem 6 tysięcy złotych za nim. No właśnie tłumaczyliśmy słuchaczowi 6 razy, zanim odtrąbiłem sprzedaż nic. Czy pan ma świadomość, że niczego panu nie wyślemy? Że nic pan od nas nie dostanie? Mówi, tak, tak, ja to wszystko wiem i dalej proponuję te bodajże 14 czy 15 tysięcy. Przepis na Bigo z Wałka poszedł za 100 tysięcy. To znaczy on niby poszedł oficjalnie za 50, ale dwóch licytujących pogodziło się i tam podzielili się i ten drugi powiedział, że on wpłaci też 50. Raz sprzedałem nienamalowany obraz pana Kuby. I słuchacz dostał Blade Ram zagruntowany z autografem, a na tym płótnie nie było nic. No bo tak się umawialiśmy, że obraz będzie nienamalowany. Mój Boże, no czy ja mam prawo stawać na drodze do szczęścia naszych słuchaczy? Otóż nie mam prawa. Halo, Trójka, słucham. Można. Jaka jest pana jakże szczodra propozycja? Uwaga, przełączam. Daj numer do Marka. Rozłączyliście mi tamten. Nie, nikt nikogo nie rozłączał. Może gdzieś tu mam go. Dobra, huk, nie mam go. Zaraz będzie rozłączył się, zaraz będzie. User busy. Panie Marku, bo pan się rozłączył. Mogę szybko dołączyć pana na antenę, tak? Bosko. Proszę najuprzejmiej wisieć i oczekiwać. Dobra, uwaga, hop. Jest Marek. Nie. 25. 25 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj? No ja widzę, że jednak... Determinacja słowa... jest potworna, tak. Determinacja potworna, więc... Ale wie pan, ja bym tak jeszcze rzutem na taśmę sprawdził pana Macieja, jak bardzo jest to poważna determinacja i dorzucił te pana słynne 333. Panie Kubo, zrobię to dla pana. A co tu tak na korytarzu, pan Michał Olszański? Cześć! A Kuba Strzyczkowski się tam produkuje, biedny, w studiu. Ja się od niego nauczyłem bardzo dużo. Takiego bezpośredniego zwracania się do licytujących, podbijania tych finałów, to jest w ogóle rewelacyjne. On to opanował w super stopniu, ponieważ ja też miałem okazję właśnie też prowadzić kilka licytacji, to zdecydowanie zawsze to mówię, że on jest dla mnie master. Nie, no za autograf Mana to przynajmniej 1000 złotych, no. No dobrze, bardzo panu dziękuję i pozdrawiam, dziękuję. Mówi ciepło i że jeżeli nawet proponuje podbijanie, to robi to w taki bardzo mało opresyjny sposób. To nie jest takie, daj pan więcej. Tylko on to tak potrafi zrobić, że człowiek sam sobie mówi, a, dobrze. Dobrze, że mojej żony nie ma. 38. Ale... 39. Żona, mam nadzieję, nie wróci szybko, prawda? No, żona ponoć słucha. Aha. Także to marne pocieszenie, że akurat nie ma żony w domu, tak? Wykręcić się nie wykręcić. Tyle, że mnie nie chwyci, telefonu nie wyrwie. Wie pan, proszę zrzucić wszystko na mnie, że to przeze mnie, dobrze? No już tak, to ja wiem. A, robił pan tak przez lata, tak? Nie, to pan tak właśnie już moją żonę... Aha, bo ja miałem... Ukleił, że ona tak, to tam za wiele. Już się panu tyle razy, że tak powiem... uległa, jak to pan mówi, więc idziemy dalej. Ja myślę, że teraz okrągła kwota 40 tysięcy. 40 tysięcy po raz pierwszy. Pani Urszulo? Daję 41. 41 od pani Urszuli. Kuba jest w złym nastroju, no to licytacja gorzej idzie. Akurat podczas drugiej tegorocznej słabiej nam szło, A Kubę bolał wtedy ząb. Ząb nie boli, no. To nie jest moje w ogóle. Nie wiem, skąd to wziąłeś. I cichej nocy nie chcę. No nie, zejdźmy z tego. Zejdźmy z tego natychmiast. 20 minut do 19. Cicha noc, to dopiero przed nami. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójkowa świąteczna licytacja. No dlaczego na mnie krzyczysz? No bo nie wiem, skąd to wziąłeś nagle. Nie wiem, o co chodzi. Ale ja po prostu gram tak, jak jest po kolei, Kuba. Nie, to też jest bez sensu, bo to jest to w ogóle nie ten czas. O Jezu. Potrzebujemy teraz dynamicznych piosenek, krótko mówiąc. Kuba jest cholerykiem, on wyrzuca z siebie emocje i potrafi być po prostu jak lodowiec. On wtedy jedzie i nie patrzy. Żłobi, jeziora i inne rzeczy w ludziach, których napotka. Potem przychodzi, przeprasza, albo udaje, że nic się nie stało, ale jest już znowu taki cudowny i wesolutki. No i jak sobie to człowiek dobrze w głowie poukłada, to praca z nim jest możliwa. I na przykład nazajutrz po karczemnej awanturze, kiedy był absolutnie do zamordowania i każdy sąd by mnie wtedy uniewinnił, on przychodzi i jest w ogóle jak skowronek. I odzywa się na jakiś neutralny temat, są żarty. Bywam egoistą, oczywiście. Ja ciągle jestem człowiekiem, który się dobrze zapowiada. Pracując na żywo, bez przerwy są sytuacje, które mnie zmuszają do wysiłku. Bo dopóki robię rzeczy, które wymagają ode mnie jakiegoś wysiłku, to mnie to wciąga. Najgorzej jest z takimi rzeczami, co to ja wiem, że ja je umiem i je muszę odbębnić. Bo ja jestem w ogóle człowiekiem, którego męczy powtarzalność ludzi i zdarzeń. Mnie męczą nawet takie codzienne czynności, które muszę wykonać rano w domu. Prysznic, jedna mała kanapeczka, którą tylko raz gryzę i potem ją wstawiam do lodówki i ją dojadam po południu. Bo nie mam ochoty na więcej. Ja mam ochotę na jedno ugryzienie po prostu tej kanapki. Już nie muszę nawet nic mówić, bo zazwyczaj taksówkarz wie, że ja jadę do radia i zna moją ulubioną trasę, co jest bardzo ważne. Biorę kawę, idę do pokoju, siadam, biorę kolorowe dwie gazetki i je sobie jeszcze przeglądam. No a potem wchodzę do studia i łaska boska, że zaczyna się ta audycja, bo ta audycja będzie inna niż wszystkie, bo każda jest inna. Natomiast wszystko, co dzieje się do tej pory, jest bardzo męczące, bo jest oparty na takiej potwornej regularności i powtarzalności. I to jest strasznie nudne. Na szczęście no jest antena. To jest ta nagroda, to jest ten prezent po tym. 23 minuty pozostały do 19. Nie wiem, jak my to zrobimy dalej. Ale zaszalałem, nie? You can do it! Ja nie mam czasu podczas audycji, żeby się rozklejać. Chociaż często mam na to ochotę. Bo ja często muszę bardzo się pilnować, żeby się tak nie rozlecieć emocjonalnie, bo mnie to też wzrusza. Przecież ja nie jestem z kamienia, chociaż wielu mnie o to podejrzewa. Zimny, wyrachowany drań po prostu. Bo dzisiaj to nam poszło, nie? Dobrze, by się Kuba odchwycił, bo już się bał. Dziękujemy bardzo. Już był zrezygnowany. 326 392 złote. Dzisiaj. To tego nie było nigdy w historii, takiej sumy. Nigdy z jednego popołudnia nie zebraliśmy 300... Nie, to jest, to jest wynik licytacja plus SMS-y. No ale tak, ale nigdy takiej sumy nie było. Nigdy w historii od 27 lat. No. To tym bardziej gratulacje. Nie, no to słuchacze fantastyczni. Czyli dalej to umiemy. Tak, tak, to niesamowite. Ja do końca nie rozumiem tych licytacji. Prowadzę je tyle lat i ja tego nie potrafię wyjaśnić logicznie. Tak na prosty redaktorski rozum, jak to się dzieje, że ludzie dzwonią i proponują takie sumy. To jest coś po prostu niezwykłego. Może to jest ten czas, te niezwykłe ludzkie odruchy, czułość ludzka. Bez względu na to, czy są to motywacje czysto religijne, czy są to takie tkliwe motywacje wynikające z atmosfery, z tych światełek, z tego igliwia, z tego starszego pana, który troszkę jest męczący, jak na okrągło tam się narzuca i krzyczy to ho, ho, ho. Ale nawet z tego czerwonego miglanca też coś dla nas wynika. By